5-litrowa puszka Stefansbräu Pils dla dużej ekipy tylko 19,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Potężne ulewy przechodzą przez Polskę. Niebezpiecznie może być przez 48 godzin. Polska-Szwecja na piłkarskim Euro. To jest mecz o wszystko. Donald Trump odblokował dostawę 10 rakiet do systemów Patriot dla Ukrainy. To kropla w morzu potrzeb. Deszcz i burze nad Polską. Bielsko-Biała szykuje się na nadejście intensywnych opadów. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są dla mieszkańców niepokojące. W nocy może spaść do 140 litrów wody na metr. Obowiązują tu ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. W Bielsku-Białej jest Dagmara Kędzior. Dobry wieczór. Zgadza się, jestem. Dobry wieczór. Powiedz, co się dzieje teraz w mieście. Mieszkańcy przygotowują się na możliwe podtopienia. Właśnie jestem przy ulicy Reksia 6. To tutaj znajduje się punkt, w którym bezpłatnie wydawane są worki z piaskiem dla mieszkańców. Tutaj stoi bardzo dużo samochodów. Kolejka ma co najmniej kilkaset metrów. Niektórzy mieszkańcy Bielska-Białej czekają tutaj od nawet 2 godzin. Dwie godziny. Od 2 godzin. Ja godzinę temu byłem za panem. Chcę zostawić garaż, który mi zalało we wrześniu. Są takie obawy, że tym razem sytuacja może się powtórzyć? No, zapowiedzi są takie, że ma być nawet więcej wody niż było w zeszłym roku, więc chcemy się po prostu zabezpieczyć. Ze Starego Bielska, wie pani, tam jest ten potok starobielski, to może być, wie pani, może być niewesoło. Każdy może tutaj otrzymać do 20 worków z piaskiem. Punkt ma działać do odwołania. Magistrat przygotował też na wypadek ewakuacji ponad 20 miejsc noclegowych. Według IMGW w tym mieście najintensywniej ma padać tej nocy i w środę. Lokalnie może spaść nawet 170 litrów wody na metr kwadratowy. Z Bielska-Białej mówiła Dagmara Kędzior. Trwają akcje ewakuacyjne osób znajdujących się w obozach namiotowych. Chodzi o tych wczasowiczów, którzy znajdują się na terenach, gdzie występują zagrożenia powodziowe trzeciego stopnia. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówi, że ewakuacje trwają od piątku. Podkreślił, że proces przebiega sprawnie. Otrzymaliśmy informację o 100 takich obozach na terenie, gdzie jest zagrożenie trzeciego stopnia i do naszej odprawy 82 z tych obozów już były ewakuowane. Poleciliśmy wojewodom, aby kontynuować tę operację. Jutro o 8 odbędzie się kolejne spotkanie rządowego zespołu do spraw zarządzania kryzysowego. Polskie piłkarki grają drugi mecz grupowy na Euro po porażce z Niemkami i muszą powalczyć o dobry wynik ze Szwedkami. A o tym, jak sobie radzą, opowie teraz Norbert Michalak. Na razie nie wygląda to kolorowo. Polki przegrywają ze Szwedkami 0-1. W pierwszej połowie oba zespoły prezentowały szybkie tempo. Może dlatego naszym piłkarkom zdarzały się błędy, których być nie powinno. Początek nerwowy, potem Polki uspokoiły mecz, choć to nie zniechęciło Szwedek do ataku na bramkę Kingi Szemik. Gdyby nie dwie poprzeczki, to drużyna trzech koron po 13 minutach gry mogłaby prowadzić 2-0. Stało się to dopiero później po strzale głową Stine Blackstenius. Szwedki w 28 minucie gry objęły prowadzenie na 1-0. To było za mało dla Blackstenius, która jeszcze dwukrotnie próbowała pokonać naszą bramkarkę. Do przerwy Szwecja prowadzi z Polską 1-0. Za chwilę druga połowa meczu. O czym mówił Norbert Michalak. Posłanka Izabela Bodnar odchodzi z Polski 2050. Decyzja o opuszczeniu klubu parlamentarnego i partii jest podyktowana odmienną wizją uprawiania polityki przez władze partii. Przyczyniło się do niej również nocne spotkanie Szymona Hołowni z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Polska 2050 nie powinna traktować PiSu jako partnera do rozmów, tłumaczyła posłanka Izabela Bodnar, uzasadniając swoją decyzję o odejściu z partii. Według niej należy dążyć do zacieśnienia współpracy z Koalicją Obywatelską i nie można stawiać znaku równości między Platformą i PiSem. Strategia, na której bazuje cała filozofia Polski 2050, ona jest jakby z gruntu błędna, dlatego że ona stawia na walkę z polaryzacją, na walkę z dwoma plemionami, które się od lat zwalczają. Izabela Bodnar ma zamiar pozostać posłanką niezrzeszoną. Posłowie Polski 2050 nie spodziewają się fali kolejnych rezygnacji. Niewykluczone, że z klubu parlamentarnego odejdzie poseł Tomasz Zimoch, który na razie został zawieszony za krytykę marszałka Hołowni. Michał Makowski, Polskie Radio. Donald Trump odblokował dostawę 10 rakiet do systemów Patriot dla Ukrainy, informuje portal Axios. To jednak tylko niewielka część dostaw wstrzymanych wcześniej przez Pentagon, które obejmowały tysiące sztuk amunicji i rakiet. W ostatnich dniach Donald Trump powtarza, że jest rozczarowany działaniami Putina. Putin serwuje nam mnóstwo bzdur, jeśli chcecie znać prawdę. Zawsze jest bardzo miły, ale okazuje się, że to nic nie znaczy. Za krytyką Putina nie idą jednak na razie zdecydowane kroki wobec Rosji. Pentagon poinformował co prawda, że Trump polecił przywrócenie części dostaw amunicji dla Ukrainy. Jednak według portalu Axios chodzi tylko o 10 pocisków przechwytujących do systemów Patriot, podczas gdy wstrzymane dostawy obejmowały 30 rakiet. Amerykańskie media donoszą także, że Donald Trump odrzucił prośbę sprzedaży Niemcom systemu Patriot, który miał być przekazany dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie padać deszcz, w centrum i na południu intensywnie, na wschodzie możliwe burze. Najmniej opadów na zachodzie, 12 stopni na południu, 18 na obszarze od Pomorza przez Kujawy i Mazowsze po Małopolskę i Śląsk, do 23 na wschodzie. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Jacek Kabryno, Marek Kaczyński. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To jest druga godzina HCH, a muzycznie przywitali nas Krzysztof Komeda na fortepianie, Roman Dylong na kontrabasie i Leszek Dudziak na perkusji, brat tej Urszuli Dudziak, którą też dobrze znamy, i Bernd Rosengren na saksofonie gościnnie, Szwed. Co jest dowodem na to, że nie zawsze trzeba się pojedynkować, czasem można pięknie współpracować. W jazzie to nam bardzo dobrze wychodziło zawsze ze Szwedami. Crazy Girl, utwór pochodzący z początku lat 60. I utwór, który no, dla nas to jest może nieoczywisty utwór, ale towarzystwo oczywiste. Nasza perspektywa jest jasna. Wybitny polski pianista i kompozytor jazzu i muzyki filmowej Krzysztof Komeda napisał sporo takich fantastycznych tematów. Natomiast dla choćby publiczności już na zachód od nas w Niemczech, czy publiczności w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, to od razu jest punkt wyjścia do dyskusji, gdzie to i jak to sklasyfikować, gdzie to umieścić na mapie jazzu światowego, jak podchodzić do tej muzyki z lat 60., która rodziła się w krajach za żelazną kurtyną, no bo przecież tam w ogóle nie miało być jazzu. A mimo wszystko jazz docierał, choćby na falach głosu Ameryki, w radiostacji, przypomnę, istniejącej od 1942 roku, a 3 miesiące temu zamkniętej. Radiostacji, która nie tylko przekazywała amerykańskie stanowisko w ważnych sprawach krajom demokracji ludowej, ale też przekazywała dźwięki amerykańskiego jazzu, które miały rozsadzać ten reżim za żelazną kurtyną. No bo stosunek za żelazną kurtyną do jazzu był jasny i ten stosunek do pewnego momentu wyznaczało zdanie Stalina, który zakazał zarówno jazz, jak i muzykę graną na saksofonie. Bardzo nie lubił tego instrumentu. Po czym nastała Odwilż i Nikita Chruszczow, który co prawda pozwalał na wtedy zaistniały i w Polsce festiwale jazzowe i zaczęły grać otwarcie zespoły jazzowe, a potem nagrywać. Natomiast Chruszczow podchodził do jazzu, jak wiemy, pogardliwie i uważał, że dokładnie powiedział, że jak słucha jazzu, to ma takie uczucie, jakby mu się gazy zbierały w jelitach i coś z tego miałoby później być. No i bardzo się śmiał przy tym wszystkim i starał się zbagatelizować znaczenie tego nurtu. Tyle Nikita Chruszczow i Stalin. To reszta, jeśli chodzi o opinię kolejnych wodzów w Związku Radzieckim i miejscowych pierwszych sekretarzy, to nas nie będzie za bardzo interesowało, bo wytwórnia Jazzman Records z Oxfordshire, brytyjska wytwórnia, od 2009 roku prowadzi wielki projekt, którym jest seria kompilacji pod hasłem Spiritual Jazz, odnoszących się do uduchowionej odmiany jazzu, takiego jazzu post-Coltrane'owskiego, jazzu granego przede wszystkim w obszarze anglosaskim pod koniec lat 60. i w latach 70. przez takich wykonawców jak m.in. Ellis Coltrane, jak Pharoah Sanders, jak wszyscy ci muzycy, którzy z Coltrane'em pod koniec jego życia współpracowali. To jest jazz modalny, jazz, który operuje długimi formami i w którym nie ma tak aż znowu dużo zmian akordowych. W ogóle spojrzenie na harmonię jest, jak to w modalnym jazzie, zupełnie inne. Natomiast jest dużo melodii, jest ta atmosfera uduchowienia, są wspaniałe sola i otwartość na wpływy muzyki tradycyjnej w obszarze anglosaskim, przede wszystkim na wpływy muzyki wschodu. Tego dalekiego wschodu, nie tego takiego wschodu, jakim myśmy byli. Natomiast w obszarze wschodnioeuropejskim to wyglądało zupełnie inaczej. I teraz ci wszyscy wydawcy i dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, jak patrzą na naszą tradycję jazzową, to oczywiście od razu, czy tradycję jazzową w krajach ościennych, to od razu widzą w niej elementy tradycji miejscowej. Tak jak właśnie w muzyce Komedy, czy tak jak w muzyce zespołu kierowanego przez Wacława Zachradnika w Czechosłowacji. Podzimni Slunce i zespół Wacława Zachradnika. Razem ze Słońcem odeszły, zdaje się, nadzieje polskich piłkarek na zwycięstwo. Chociaż nadzieja oczywiście gaśnie dopiero z końcem meczu, ale przegrywamy 0-2 w Lucernie. Gdyby ktoś z Państwa się interesował jeszcze tym, co się tam dzieje. Natomiast u nas w HCH opowieść o uduchowionym jazzie zza żelaznej kurtyny, a to wszystko wypadkowa płyty, która ukazała się kilka tygodni temu. Duchowny jazz w 18, ale zwykle tam nie ma cyrylicy w tych tytułach z serii Spiritual Jazz, brytyjskiej serii. Dopowiedzenie to Behind the Iron Curtain, Esoteric Modal and Progressive Jazz from Central and Eastern Europe, lata 1962-1988. Ten okres interesował kuratora, wydawców i co ich jeszcze interesowało? No bo to jest zawsze bardzo ciekawie spojrzeć na muzykę tworzoną tutaj oczami obserwatorów zewnętrznych. I oni zazwyczaj zauważają właśnie, że jazz za żelazną kurtyną zawsze był nasączony jakimiś wpływami tradycji ludowej, bo na tę tradycję ludową, jak wiemy, w demoludach stawiano. No ale też tak jak u Wacława Zachradnika, który był oprócz tego, że kompozytorem muzyki do serialu Wodnik Szuwarek i jego staw, to może być znajomy tytuł dla niektórych spośród słuchaczy i słuchaczek Trójki, to był również przede wszystkim może nawet aranżerem i dyrygentem i szefem 18-osobowej orkiestry, w której twórcy kompilacji Behind the Iron Curtain doceniają umiejętność pracy zespołowej ponad podziałami i ponad granicami. Dlatego, że rzeczywiście muzycy z tej części świata bardzo chętnie ze sobą współpracowali. To były oczywiście projekty, do których zapewne też częściowo pchało ich geograficzne położenie. No bo łatwiej było współpracować z kolegami z Czechosłowacji, z Bułgarii, tak jak w tym zespole, Polakom, bo był tutaj na perkusji Andrzej Dąbrowski w tym utworze i jeszcze na jednym z puzonów Andrzej Brzeski. Skład międzynarodowy i do tego jeszcze solistów grających przed momentem w Podzimnym Słońcu Simeon Szterew na flecie i Rudolf Daszek na gitarze. Ten drugi z Czechosłowacji, ten pierwszy Simeon Szterew to był członek na stałe formacji prowadzonej przez Bułgara Miłczo Lewiewa. A Miłczo Lewiew to był z kolei, przy wszystkich różnicach muzycznych, odpowiednik bułgarski Krzysztofa Komedy. To był najważniejszy wówczas bułgarski pianista, najważniejszy kompozytor jazzowy, dyrektor muzyczny Big Bandu bułgarskiego radia i telewizji, i jednocześnie członek, lider kwartetu Jazz Focus, który był poza polskimi wykonawcami jedną z tych formacji jazzowych zza żelaznej kurtyny, które docierały za granicę, którym udawało się grać na zagranicznych festiwalach. Na festiwalu w Monterey w 1967 roku dostali nawet nagrodę i którym udawało się mijać gdzieś czy też współpracować z muzykami z zachodu. I Podzimne Słońce to była kompozycja Miłczo Lewiewa, a teraz już samego zespołu Miłczo Lewiewa z tej samej kompilacji, zespołu Focus 65, posłuchamy w utworze Autumn Sun z kolei, Jesienne Słońce. Thank you. mamy za żelazną kurtyną ciągle. Jest rok 1968, więc nieco wcześniej niż poprzednie nagranie. To był ten sam temat, Miłcze Lewiewa, tyle że grany przez jego zespół, z tym samym Simeonem Szczerewem na flecie, pozostali muzycy nieco inni, Lubomir Mitrow na kontrabasie i Peter Slawow na perkusji. No i też inny był kierunek, w inną stronę się skierowała sama grupa, dlatego że Autumn Sun, ten angielski tytuł, najlepiej o tym świadczy, było utworem kierowanym na zachód, zarejestrowanym właśnie jeszcze w 1968 roku w profesjonalnym, dobrze wyposażonym studiu w Niemczech Zachodnich. I to jest taka jedna z prób przebicia się ówczesnych muzyków z czołówki właśnie krajów demokracji ludowej do zachodniej Europy. Tak było, podobne są losy Duszko Gojkowicza, muzyka trębacza, flugelhornisty z urodzonego w Bośni i Hercegowinie, a zmarłego w Niemczech Zachodnich i też jednej z popularniejszych postaci tej wschodnioeuropejskiej sceny jazzowej, właśnie dlatego, że znany był choćby w obszarze niemieckojęzycznym. On współprowadził formację You All Stars i w tej formacji mamy muzyków z całej Jugosławii, reprezentujących różne wówczas republiki, a teraz osobne kraje obszaru dawnej Jugosławii. Słuchamy utworu Kosmet. Thank you.

Niestety 0-3 w Lucernie. Ostatnia, trzecia bramka, może nie ostatnia, być może jeszcze jakaś padnie w tym meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lina Hurtig. No a u nas 10 minut z formacją U All Stars, gdzie U to jest oczywiście YU jak Jugosławia, rok 1977, ale Duszko Gojkowicz, o którym opowiadałem, trębacz tej formacji, już wcześniej odnosił sukcesy również na Zachodzie za sprawą takiego albumu wydanego pod koniec lat 60. Swinging Macedonia, na którym łączył jazz i folklor bałkański. Ta płyta międzynarodowego sekstetu, bo tam można było usłyszeć m.in. pianistę Mala Waldrona, ukazała się wtedy nakładem wytwórni Philips, no i to było coś. Także nie tylko Polacy odnosili jakieś sukcesy jeszcze w latach 60. po tej zachodniej stronie kurtyny. No i też to warto się o tym choćby przekonać, przyglądając się z tej dzisiejszej perspektywy kompilacji Behind the Iron Curtain, którą wyprodukował Gerald Short i jego wytwórnia Jazzman Records. Ta płyta ukazała się kilka tygodni temu i z niej Państwu prezentuję w tej drugiej godzinie HCH kolejne odkrycia, no można powiedzieć, no wtedy może nie, ale teraz to są na nowo zaskakujące spotkania muzyczne. Teraz pozostaniemy w latach 60. jeszcze, natomiast przeniesiemy się na Węgry i posłuchamy Csaba de Szeo Ensemble, czyli zespołu altowiolisty i skrzypka Csaby de Szeo, utworu Beyond the Citari Mountains, a to z kolei nagranie ilustruje jeszcze jedną cechę, którą zachodni słuchacze odnajdywali w tym wschodnioeuropejskim jazzie, mianowicie świetne przygotowanie, świetne klasyczne wykształcenie instrumentalistów, którzy tworzyli te wschodnie składy. No, w tym wypadku lidera Csaby de Szeo, który doskonale posługiwał się zarówno skrzypcami, jak i altówką. No i jeszcze oczywiście wnosił pożądany ten element inspiracji folklorem. Thank you. Chaba de Sao Ensemble Beyond the Chitari Mountains z kompilacji Spiritual Jazz, część 18 Behind the Iron Curtain. Po raz ostatni się odniosę do tego długiego tytułu, bo to płyta, z której wybrałem tylko kilka nagrań. To są dwie płyty kompaktowe, mnóstwo propozycji muzyki jazzowej zza żelaznej kurtyny, której się słucha dzisiaj trochę tak, jak wtedy się odbierało produkty reimportowane. To było tak, że najlepsze produkty szły na eksport. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają. Natomiast można je było kupić w kraju czasami i one były zawsze trochę lepszej jakości niż te sprzedawane w kraju. I to trochę tak brzmi. Na zakończenie ze Słowacji Laco Deci i jego zespół SHQ, My Girl and Other Things. A my już bardzo, bardzo dziękujemy Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Do usłyszenia w KCH za tydzień. Autopromocja.